Ahsanallahu alayk, fatahallahu alayk. Ni kabisa ambayo nakuwa naifikisha ndugu yetu hapa Abu Zubaida kuhusiana na fadhila za masahaba kwa ujumla, pamoja na kutahadharishana kuhusiana na wale ambao wao wameweka manhaji ya dini yao ni kuwatukana masahaba. Na lengo letu Uislamu ni kukumbushana na kutanabahishana kwamba wale watu ambao wamejiwekea msimamo na manhaji ya kuwatukana masahaba katika dini yao, kama anavyoita dini yao hiyo, kwamba hao sio wenzetu, na japo wanajitahidi kupiga da'wa na kulingania kwamba tunataka umoja, umoja wetu sisi na Waislamu, lakini umoja na watu ambao wanatutukania watu wema waliotangulia, ambao ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, ambao ndio waliotufikishia Uislamu huu ambao leo tunauringia na kufanyia kazi na kujiona kwamba sisi ni Waislamu, kisha wao wanawatukana na kuwadhalilisha na kuwakufurisha, bali wanaitakidi kwamba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote waliritadi wakabakia wachache tu. Sasa hiyo ni alafu wakati huo wanataka umoja na sisi tuwe nao kitu kimoja, kwa maana wewe ukae naye hapa kitu kimoja, lakini wakati huo wanamtukana Abubakar, wanamtukana Umar, wanamtukana Uthman, anawatukana masahaba wengine na kuwakufurisha na kuwalaani. Hiki ni kitu ambacho ni vigumu kuwa pamoja na watu namna hiyo. Kwa hivyo Waislamu tunatanabishana na tuweze kuwafahamu hawa masahaba ni kina nani. Mada inayofuata hivi sasa, kutokana na muda wetu, muda ni finyu, ni mada inayozungumzia zinaa ya muta. Hili kundi la Mashia Marafidha wana kitu wanaita, wao wanaita ndoa ya muta, na sisi tunaita ni zinaa ya muta. Sasa itakuja mada hii kufikishwa na ndugu yetu Abu Imran Naam Said, ambaye yeye atazungumzia mada hii kwa kadri ya alivyowezeshwa na Allah Jalla wa Ala. Falyatafaddal مشكورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. Kama ilivyo desturi ya nadwa hizi ni kuwatanabahisha Waislamu au kuwafahamisha Waislamu utukufu wa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na pia kuwatanabahisha dhidi ya watu ambao kazi yao ni kuwadogosha maswahaba wa Mtume, kuwatukana, kuwadhalilisha, kuwalaani na kadhalika. Maswahaba ambao sisi tunaamini kabisa kwamba ni daraja la sisi kujua Uislamu. Bila ya maswahaba sisi tusingejua Uislamu. Hawa wamefanya kazi kubwa mpaka Uislamu umetufikia sisi. Na hawa si wengine, we desturi hii lazima tuwataje kwa majina, ni Mashia. Na kila wanachoitakidi Mashia lazima kitakuwa kinawadhalilisha maswahaba. Mimi nimepewa nafasi kuzungumzia an-nikahul muta au zawajul muaqqad, yani ndoa ya muda. Ndoa hii sio kwamba haikuwepo huko nyuma, mwanzo wa Uislamu ndoa hii ilikuwepo, lakini Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam akaifuta, akasema sasa hivi ni basi, katika vita vya Khaibar. Ndoa hii wenye kuendelea nayo ni Mashia peke yao, yani hakuna dhehebu la Waislamu hata moja ambao ndoa hii bado wanayo. Na madai yao wanasema kwamba aloiharamisha ndoa hii ni Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, si Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuna maneno mengi hapa, wanasema kwamba kama si Umar ibn Khattabi kuiharamisha ndoa hii, basi Muislamu asingezini. Kwa maana hiyo, dhima ya Waislamu wote wanaofanya zina anabebeshwa Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, kwamba yeye ndio ameharamisha hii ndoa ya muta, imepelekea watu wanazini. Ilikuwa hakuna haja ya kuzini, ni kufunga tu ndoa ya muta, basi watu wakajistarehesha, biashara imekwisha. Sasa ndugu zangu, muda umekuwa ni mfupi sana na mada yenyewe imekurupushwa. Tueleze kwa uchache hapa. Muta ni ndoa ambayo ina shuruti baadhi zinakubaliana ndoa ya kawaida, na kuna shuruti baadhi ziko tofauti. Kwanza, ndoa ya muta ni ndoa ambayo haihitaji wali. Yani binti na kijana kukutana, wanakubaliana kuoana, wanapeana mahari yao, wanaoana. Na ni ndoa ya muda maalum. Tutaoana kwa muda wiki moja, mwezi, mwaka, saa, madakika, basi. Au tunaoana tukiingiliana mara moja tu na ndoa imekwisha. Ndoa ya muta hiyo. Ndoa hii pia inafaa kumuoa asiyekuwa Muislamu. Wenyewe wamesema unaweza kumuoa hata Majusi. Majusi ni waabudu ya moto kule Iran. Hawa si Waislamu. Kwa hiyo ndoa hii hata kafir anaolewa pia. Yaani Muislamu anaweza kumuoa asiyekuwa Muislamu. Ndoa hii wanandoa hakuna kurithiana. Akifa mume, mke harithi, na akifa mke, mume harithi. Ndoa hii haina idadi ya kuoa wanawake. Ukiweza 100, 200, 1000, 1500, 10,000, haina ukomo. Ndoa hii sio lazima kumhudumia mke. Yaani sio wajibu kumhudumia mke. Hebu angalia uhuni. Haizingatii dini. Haina ukomo. Sio lazima kumhudumia. Kuna tofauti gani hapo na uzinifu? Ni uhuni katika dini. Sasa ukiyataka haya, nenda kwenye tafsiri ya bwana mmoja anaitwa Ali Juma Mayunga. Ameelezea hizi shuruti za ndoa ya muta. Sasa watu wakishaoana ndoa hii, ina maana kwamba watu hawa hawapo katika ndoa ya kisheria kwa mujibu wa hizi taratibu. Na la kutahadharisha ni kwamba mashia sasa hivi wamekuwa ni wengi sana katika jamii yetu. Ikiwa watu wanapenda kuzini, je, atakapokuja mtu kwa ndoa ya mtindo huu? Ni kazi rahisi sana. Ndoa hii ya muta ina aina nyingi. Yaani kuna aina za muta. Hizi ni shuruti. Lakini kuna aina za muta. Mashekhe mtanyia radhi kidogo, sitokwenda sana kwa sababu muda hautoshi. Lakini tuweke muktasari tu ili tufahamiane. Kuna aina za muta. Kwamba binti na kijana wanaweza wakaoana muta kwa ajili tu ya kuchezeana romance. Yaani ikiwa binti anahofia kuharibiwa usichana wake, bikira yake, anaweza akaoana na kijana muta, ikawa wanachezeana tu na hawaingiliani. Muta imefika mahala hata watu wako ofisini, mume na mke, ambao tofauti, basi kwa sababu wako pamoja, wanaangaliana, wanaonana mara kwa mara, wanaweza kufunga muta ili kuhalalisha kuonana kwao. Ameeleweka mashaka vizuri? Mume na mke wa mtu wako ofisi moja, wanafunga muta ili kuhalalisha kule kuonana kwao. Muta haikuishia hapo. Watu wanasafiri. Imetokezea wamekaa kwenye siti moja baina ya mume na mke. Mke ana mume wake huko na mume ana mke wake huko. Kwa sababu wako karibu sana, safari ni ndefu, wamekaa wanagusana, wanafunga muta ili kuhalalisha ule ukaribu wao. Muta haijaishia hapo. Hussein al-Musawi, bwana mmoja huko Iraki, alikuwa Shia huyo akatoka. Ameandika kitabu kinaitwa Lillahi Thumma Litarikh. Anazungumzia alipokuwa ameongozana na Al-Khomeini, Imam Khomeini, kwamba walifika sehemu wakaribishwa. Walivyokaribishwa, mwenye nyumba alikuwa na kibinti kizuri sana. Khomeini akahitaji muta. Mwenye nyumba kwake ni fahari. Binti yake kufanywa muta na Sayyid, akamfanyia muta. Akalala naye. Hussein al-Musawi anasema, tulivyoamka asubuhi ilikuwa imamu akiniangalia anahisi kwenye sura yangu sina furaha. Akaniuliza, mbona ufurahi? Kamwambia, ulichokifanya Sayyid. Akaambia, bwana, hii sio lazima umuingilie, ukimgusagusa tu kwenye mapaja inatosha. Sawa mashekhe? Ukimgusagusa kwenye mapaja, hata mtoto ambaye ananyonya inatosha. Kwa hiyo katika ushia kuna uhuni umejaa, na uhuni huu unasibishwa na dini. Sasa kama ilivyo desturi ya hawa watu ni kwamba jambo lao hawakosi kulipigia debe, kwamba jambo ni chafu lakini lazima litapigiwa debe. Hii mutaa hii, pamoja na uchafu wote, kuna riwaya siku nyingi sana zinazoelezea fadhail za mtu kufanya muta. Lakini bwana mmoja siku moja alimuuliza Saidi wa Kishia kuhusu na muta ile ya kuingiliana tu, inaisha vipi? Nimefanya muta, lengo ni muingilie tu mara moja tu, inakuwaje? Yaani talaka hapo inakuwaje? Nikisha muingilia tu inakuwaje? Akamwambia, lakini idha farigha falyuhawil wajhahu wala yanzur. Inachotakiwa ukishamaliza tu pale kutoka, basi upige uso wako nyuma usimtizame. Yaani si mkeo tena. Mashekhe ameleka vizuri. Lakin idha farigha falyuhawil wajhahu wala yanzur. Akishamaliza kumuingilia ageuze sura yake asimwangalie yule mwanamke. Ina maana si mke wake tena. Kwa hiyo ndugu zanguni, huu ni uhuni. Qala Abu Ja'far, amesema Abu Ja'far alayhi salam. Naam. Jamani, uchafu wote huu lakini hawaachi kupigia debe kuwashawishi watu wafanye haya mambo kwa kuamini kwamba yana fadhail. Qala Abu Ja'far alayhi salam, amesema Abu Ja'far alayhi salam, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ali, hakika mjumbe wa Allah rehma na amani juu yake, lamma usriya bihi ila samai, pindi alipopandishwa mbinguni miraji yo, qala tume alisema, lahiqani jibril alayhi salam, alinikuta jibril alayhi salam. Yani mtume anasema kwamba alimkuta jibril huko mbinguni huko. Faqala akasema, ya muhammad, ewe muhammad, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, hakika Allah aliyetukuka anasema, inni qad ghafartu lilmutamatti'ina min ummatika min an-nisa'i, hakika mimi nimewasamehe wenye kufanya muta, yani nimewasamehe wanawake wenye kufanya muta. Abu Ja'far anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa mbinguni alikutana na Jibril, akamwambiaje? Kwamba Allah anasema kwamba mimi Allah nimewasamehe wanawake wenye kufanya muta, yani kuwashajihisha wanawake waone kwamba jambo hili ni jambo la kusamehewa madhambi yao. Yani wanaingia kwenye jambo la uzinifu lakini waamini kwamba ni jambo la kupatia thawabu au jambo la kusamehewa madhambi yao. Kuna riwaya nyingine inasema katika hizo hizo kampeni za kuitia fadhail hii ndoa ya muta, Hani Swadiq alayhi salam amesema, Ja'far Swadiq, ma min rajulin tamatta thumma iktasala Haihi kwa mwanaume yote atakayefunga hii muta kisha akaoga, illa waqad khalaqa Allahu ta'ala 70 malaka, illa Allah humumbia malaika elf malaika 70, min kulli qitrati al-ma'i, kwa kila tone la maji yatakatwa linalodondoka, min jasadihi, katika mwili wake, yani pale anapooga, basi kwa kila tone la maji ambalo linadondoka katika mwili wake baada ya kufanya muta, liyastaghfir lahu ila yaumil qiyama, ili tone hilo limtakie msamaha mtu huyo mpaka siku ya kiyama. Wayal'anu, na tone hilo linamlaani, ala mayatanibu, yule ambaye amejiepusha, amejitenga na hiyo muta, hatta tahuma saa, mpaka kusimama kiyama. Yaani mtu amefanya muta, ameoa mwanamke au wanawake wasio na idadi, sio Waislamu, si wajibu kuwahudumia, ati Allah anaumba malaika 70. Malaika hawa wanapatikana kutokana na yani tone moja la maji akioga janaba la muta, Allah huumba malaika 70. Malaika hawa kazi yao ni kumtakia msamaha yule mtu aliyefanya muta. Sasa jiulize, maji anayooga mtu yana matone mangapi? 70 mara ngapi wanamtakia msamaha yule mtu na kumlaani yule ambaye anapinga muta, yani akina sisi hapa tunalaaniwa. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ndio dini ya Ushia. Ushia huu ukiutizama unaona kabisa kama dini nyingine. Hii ni dini nyingine. Unaona kabisa kwamba kuna tofauti kubwa sana na Uislamu. Kwa hiyo kwa kumalizia, inashangaza kuwaona hawa mashia hawa kwa itikadi zao hizi. Leo watu ahlu sunna wal jamaa ambao ni sisi tukawa karibu na mashia. Ikawa leo kwenye maulidi mashia wapo. Kwenye husainiyati huko masuni wapo. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Haya ni mambo ya ajabu sana. Kwa sababu mashia wako mbali na sisi. Na kauli zao ukizisikia tofauti na sisi. Kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Al-Jazairi. Tena wamempatika jina Ni'matullah Al-Jazairi. Ni'matullah. Ana kitabu chake kinaitwa Al-Anwar an-Nu'maniyah. Kimejaa matusi. Kuna kauli moja inasema anna Abu Bakar wa Umar kana kafirain. Faman ahabbahuma fahuwa kafir. Hakika Abu Bakar na Umar walikuwa makafiri, na mwenye kuwapenda hao Abu Bakar na Umar basi naye ni kafiri pia. Abu Bakar ambaye kila Ijumaa hapa lazima atajwe katika khutba na watu waseme radhiyallahu anhu. Umar naye lazima atajwe na watu waseme radhiyallahu anhu. Lakini Ushia unasema wale si Waislamu kwa mujibu wa maandishi yao. Na sio waulize. Ukiwaulize tuseme hapana vitu hivyo. Na dini haulizwi mtu mdomoni. Dini huangaliwa kwenye vitabu. Siaulizwe mtu bwana eti nyinyi mnasemaje kuhusu hivi? Hawezi kusema. Hivi jambazi aulizwe jambazi anasema? Eh? Kinachozungumzwa hapa ni yale yaliyomo ndani ya vitabu vyao. Sio kuwauliza. Ukiwauliza tuseme hayo mambo hakuna. Watatumia takia. Na takia wao kuficha yale yaliyomo katika dini yao ni katika ibada zao. Jafar Swadika anasema attaqiya dini wa dini abai wa man lam la taqiya la fala dina la. Taqiya ni dini yangu na dini ya baba yangu. Na asiyekuwa na taqiya basi hana dini. Kwa hiyo Mshia lazima awe na taqiya. Afiche kile ambacho anaitakidi. Tena kuna vitu viwili. Kuna taqiya ndio anakuficha wewe anaotetea Ushia wake. Alafu kuna kitimani. Kitimani hii ni wale masaidi kuwaficha wafuasi. Yaani kuna kitimani hiyo ni wale masaidi wale kuwaficha wafuasi. Kama anafanya sasa hivi wamepanga mpango wanamkataa Yasir Habibu. Wanamkataa kwa usishia iwezekana tukane watu hana adabu. Anayosema yale ni yale aliyomo ndani ya vitabu vyao. Anatumwa na Waingereza. Kuna shekhe mmoja amesikika hapa hapa anasema msiwasikilize hao mashia wa huko wanatukana maswahaba wanatumwa na Waingereza. Jamani, Yasir Habibi hasomi vitabu vya Waingereza. Yasir Habibi anasoma vitabu vya Mashia wenyewe. Sasa Waingereza hao wamemtuma nini sasa? Na kama wamemtuma, basi ni sehemu tu ya mchezo, lakini na Mashia wenyewe wamo, kwa sababu wanayoyasoma yale, yani wale Waingereza itakuwa wametoa pesa, lakini vitabu vya nani? Mashia. Mayashfa shafa'atan hasana yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'a yakul lahu kiflun minha. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, jazakallahu khairan.